प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा की प्राप्ति है उसे ये तो दगरे विश्व में वह पैदा में मतो मऊ यह तो दगरे विश्व में वह ये बात समझ में नहीं आती आरंभ में ही आनंद है यह तो दगरे विश्व में वह ये बात उनका लिए है जो रात दिन भोगों में लगे परमात्मा लग जा तो विश्व कर दी गई परमात्मा लगता है उसमें विस्मय नहीं मिला समझ में जाती है रात दिन भोगों में लगा है उसे नहीं दिखता है भगवान में लग जाए भी नहीं दिखता यह तो दगड़े विस्मय परिणाम है अमृतो तत्सुम सात्वम प्रवतम महात्म प्रसाद इसके हो जाए उनके लिए आप बैठो आरंभ में ही आनंद आरंभ में ही आनंद है फिर भी आनंद है फरमाओ आरंभ में विश्व की तरह यत् दग्रे विश्व में वह परिणाम है अमृत हो दसो राज दसो सात्विकम प्रवतम आत्मबुद्धि प्रसाद लो विषयों का कीड़ा है उनके लिए सज्जन और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है ना माँ है ना बाप है ना स्त्री है ना बंधु है उमा राम असम हेतु जग माँ ही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही राम असम हेतु जग माए गुरु पितो मातो बंधु हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ इतने वर्ष हो गए ये केवल उसके लिए है जाइए आप जहां है वहां परमात्मा पूरे से पूरे परमात्मा नाम जप है कीर्तन है भजन है स्मरण है पुस्तकों पढ़ना है स्वाध्याय है ये सब उसके लिए है ये सब करना जिसे न करना हो सके सब करना न करने के लिए न करना पहले आ जाए तो ठीक है आता नहीं मिले खूब जप करो कीर्तन करो भजन करो स्मरण करो पुस्तक पढ़ो हे नाथ करो अंत में सब ऐसी बात है उमा राम समय तू जग माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु गुरु या गुरु सबसे श्रेष्ठ गुरु है राम के समान नहीं माँ राम समय तुझ माहि गुरु पितु मातु बंधु ऐसे चिंता के लिए भूजना पलट सुधाते सट बिलते अमृत देकर के जल देते हैं नर्तन पाए विषय मन दे नर्तन पाए विषय मन दे पलट सुधाते सट बिलते परत शुदाते सट मिले नर्तन पाए मन ये विषय कर सर्वदेश सब जगह मिल जाएगा नीचे नीचे साफ विश्वादी बनाओ गधा कुत्ता उनको मिलता विषय तो मिलेगा प्रमोद प्राप्ति इसी में ही है और नहीं है नर्तन पाए विषय मन दे पदट शुदाते सट विष ले अमृत के बदले देते हैं ताय कबो बल कह न कोई गुंजा गए परस मणि कोई दो बात है एक विषय एक रुपया पैसा विषय सेवन करते हुए तो पदट शुदा अमृत के बदले जहर देते अमृत देकर ताए कबो भल गए न कोई गुंजा गए परस मणि कोई ये बात है सच्ची बात है पर सुधाते गुंजा गए परस मणि कोई ये भोग और संग्रह दो कर ले दो बोले भोग और संग्रह संग्रह करे तो भजन करो नामधन नामधन पूजी है बदला जब गोस्वामी महाराज ने पूरी रामायण लिख कर ले कार कामे नारे प्रिया जिम लोभ प्रिय जिम दाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रेरा दो मई राम रावण का अंतिम द्वार कामे नारे प्रिया जिम कामे गोष्ठी प्यारी में लोभी है प्रिय जिमिदाम लोभी को जिसे पैसे पैदा देते तुम रघुनाथ तुम्हें नहीं निरंतर वो निरंतर नहीं होता ना निरंतर पैसा बढ़े देगा था ना निरंतर स्त्री प्यार लगती निरंतर निरंतर नहीं लगते काम है नार प्यार जिम लोभी है प्रिय जिमिदाम तुम रघुनाथ निरंतर अपनी लागो निरंतर उनमें नहीं निरंतर है ही नहीं विषय में निरंतर पैर लगे ही नहीं विषय में निरंतर पैर लगे ही नहीं रुपया निरंतर पैर लगे ही नहीं तुम रघुनाथ निरंतर अपनी लागो तो रघुनाथ राम रघुनाथ स्वरूप राम भगवान नाम दो चीज कामे को नारी प्यारी वे जिससे भगवान प्यारे लगे कामे नारी प्यारी जीव अरे लोग भी अपने जीवन जाओ लोग करना काम ने दो काम है नारी प्यारी जीव लोग भी लोग जाओ तुम रघुनाथ रघुनाथ काम है नारी प्यारी राम राम का नाम भगवान का स्वरूप और भगवान नाम नारी प्यारी जी स्वरूप लोभी प्रिय जी राम तिम तिम राम नाम राम नाम भगवान और भगवान का नाम दो है। पर कामे नाद प्यार दिया गंदम प्यार नहीं लगे। कोई आ जा अचानक पैसे लेने के करने लगे तो मन में आता पैसा नहीं होता, बात नहीं होता, घर मैं नहीं होता था, ये कभी नहीं हुआ। तो मेरा को निरंतर दिया, निरंतर भगवान है, निरंतर सुधारना। कामे नाद प्यारी जीव लोभी प्रिय जीव दाम ते मेरा गुना तो निरंतर निरंतर निरंतर कोई निरंतर ना स्त्री निरंतर पैसा सकती ना निरंतर पैसा पै सकता। निरंतर पेला को मोई राम राम नाम है रघुनाथ स्वरूप। ये बात भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, निरंतर निरंतर प्रसन्न वर्तमान निरंतर प्रेरा गौ मोई राम भगवान प्यारे लगे। बस प्यारा लगे इतनी बात ही है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम ये दो बात है। काम है नार प्यारी जब ये स्वरूप लोभी अपने नाम ये भगवान नाम तिम रघुनाथ निरंतर रघुनाथ निरंतर स्वरूप और लोभी को दाम दे राम स्वरूप भगवान राम भगवान ये प्रिय लगे निरंतर एकदम प्यारे लगे। भगवान भगवान का नाम प्यारे लगे निहाल हो जाएगा निहाल। पैसा प्यारे लगे नाम प्यारे महान पतन होगा महान। तिम रघुनाथ निरंतर रघुनाथ निरंतर प्यारा गो मोई राम राम नाम रघुनाथ स्वरूप। राम जी प्यारा लगे नाम प्यारा लगे जन्म सफल हो जाएगा। भगवान से यही मांगे बस रघुनाथ नाम स्वरूप नाम वरदान यही मांगा ये प्यारा लगे। कनर कामने दो है लगे मोहे राम जी प्यारा प्रीत तदिशन सार की नाम न जारा लगे मोह राम जी प्यारा संसार सहने लगे राम जी अच्छे लगे निहाल हो जाएगा आदमी। भगवान से यही मांगो कि हमारा देव आप पहले लगो बस एक ही बात है और दिल नहीं केवल। सज्जनों मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा एक भगवान प्यारा लगे भगवान का नाम प्यारा लगे बस ये मांगो भगवान से। तिम रघुनाथ निरंतर अपने लागो मोई राम रघुनाथ स्वरूप राम नाम तिम रघुनाथ निरंतर अपने लागो मोई राम काम है नारी प्यारी जिम लोभी अपने जो कामी और लोभी दो कामी लाल प्यारी लोभी भी तिम रघुनाथ निरंतर प्यारा लगे मोही राम जी प्यारा। भगवान का है बेटा। भजन ना उसी का है जो भगवान में मन लग जाए। ये नाम जपना है वो बढ़िया वही है, भगवान और नाम मीठा लगे, जीवन सफल हो जाएगा, मन जन्म सफल हो जाएगा। भगवान से यही मांगो, ये मांगने की चीज है। रामायण भक्ति मापन देन कही, भगवान ने कहा सब ले लो, रिद्धि सिद्धि ध्यान दे लो, तो कागमें छूटते रहे तो काग मरा। भक्ति अपने देन कही, भक्ति देने का रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, ये ले लो, ये भक्ति अपने देन में कही। तो अब मांगने की चीज है, भगवान के चरणों में प्रेम ये मांगने का है भगवान से, तो राजी हो गए तुम। राजी तुम बड़े चतुर हो, होशियार हो, जो भक्ति मांगी प्रेम मांगा कौन है? तुम बड़े चतुर हो, भगवान मांगे उनको नहीं चतुर गया है भाई। यह बात है भगवान प्यार लगे नाम प्यार लगे पतन के लिए भगवानी नार प्यार मिलो भगवान से मांगो असली चीज असली लगे मोहे राम जी प्यारा हो प्रीर्थी संसार की नारा हो निहाल हो जा निहाल मांगे ही मांगे तो कोई मावन चीज नहीं मांगे भगवान भगवान नाम ये प्यारा लगे। ये दो जगह काम नार प्यार जिमें लोभी प्रिय जिमें दाम तिमें रघुनाथ निरंतर प्रिय जाओ रघुनाथ राम निरंतर निरंतर काम नार निरंतर प्यार नहीं गए लोभी को निरंतर पैसा प्यार नहीं मिला। क्या बात है भाई, खास चीज है, खास धन है, खास धन है।